έλα να πει τον αρπάξει, παιδιά, έχει ερωτευτεί, τι γίνεται. Άκουσες? Τον άρπαξε. Η Έλενα. Είναι ο Καπουτσίδης. Ο Γιώργος είναι. Ο Γιώργος από το χθεσινό Voice που γίνανε μάλλον τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πήγε να τον αρπάξει live. Έτσι είπε, δεν το έχουμε μοντάρει. Λέει με ενθουσιασμό. Α, η Έλενα πήγε να τον αρπάξει, παιδιά. Τράβα λίγο το μικρόφωνο. Το τράβηξε, εντάξει. Λάδι θέλει το μικρόφωνο. Λίγο λάδι το μικρόφωνο, παιδιά. Καλά οι πόρτες και τα στρώματα, αλλά και τα μικρόφωνα. Και τελικά, πού είμαστε, στο bootleg, όχι στο bootleg, πώς λέει, στο bootcamp. Τον αρπάζουνε. Όχι ακόμα, αυτό που γυρίζουν είναι. Τον αρπάζουν όμως, οπότε βλέπω. Το λέει ο παρουσιαστής. Για την Έλενα. Να και η Έλενα, η χορεύτρια που λέγαμε, τώρα τον αρπάζει. Ναι, ναι, γίνεται αλλιώς. Γίνονται πράγματα στον τόπο, αυτό θέλω να πω. Live πια. Και live πια κανονικά. Πάλι καλά. Το κορυφώνιο Sky σιγά σιγά. Το έχει αρχίσει με κάτι εκεί πέρα, κάτι Power of Game of Love και τέτοια. Ναι, και τα κορίτσια και τα τώρα σιγά σιγά live. Έλα, ας παρθούμε. Στο Survivor δεν του κάτσε να παρθούν εκεί πέρα να κάνουν τέτοιο. Ναι. Τον άρπαξε τώρα. Κάνουν ό,τι μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Από ποιον τον άρπαξε? Άρπαξε κάποιον. Έναν τραγουδιστή, αλλά ακούγεται έτσι ως με τα πονηρά μυαλά. Και εμένα μου το έπανε, μην νομίζεις, το βλέπα. Τα πονηρά μυαλά. Δεν ξέρω. Το πάνε εκεί. Στο γύρισε το μάτι του Μουζουράκη, να πούμε, εκεί πήγε. Έλα εδώ εσύ. Ναι, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Όλα είναι πιθανά. Δεν έχεις ικανό. Ο βέβαια, τι το συζητάς. Εγώ που το ξέρω κιόλας δύο φορές. Ναι, ναι, το ξέρω. Όλα αυτά είναι μέσα στην πραγματικότητα. Γίνονται πράγματα, όχι μόνο στα υπουργικά συμβούλια που αρπάζουν διάφορα. Ναι, ναι, το παίρνουν και αλλά, αρπάζουν και ναι, και στα μουσικά παιχνίδια. Τα έχεις μάθει και με τον Κοτζιά, τα ξέρεις. Κοίταξε να δεις όμως και αυτά γίνονται. Να προσέχουμε και τι λέμε γενικώς. Οι υπουργοί, με μεγάλο υπουργοί, ο Καμένος που φτάσαμε τώρα με τον Καμένο μεγάλο υπουργό. Τι κατάδια. Αυτός είναι, της άμυνας. Αυτός είναι. Με μια Τουρκία τέτοια απέναντι έχει τον Καμένο υπουργό. Μεγάλο στέλεχος, τώρα ο Καμένος, τέλος πάντων. Να προσέχουν τι λένε γιατί τώρα φωτογράφησε το Σόρο. Όχι Σόρο, τον είπε. Ο Καμένος για κάθε. Ναι, τον είπε. Και για τον καιρό. Πρόσεξε, δεν θα μείνω εκεί. Ναι, φταίει ο Σόρος. Ωραία. Τον στοχοποίησε όμως, γιατί δεν ξέρω αν του βάλανε βόμβα. Βάλανε βόμβα, ναι. Εγώ είμαι σίγουρος είναι ο Καμένος. Δεν ξέρω. Αλλά πολλά ακούγονται. Πολλά ακούγονται. Γιατί του βάλαν τώρα. Δηλαδή του βάλαν πριν ένα μήνα, όχι. Με την απόλυτα τεκμηριωμένη φράση πολλά ακούγονται. Τελειώνουν όλα. Ναι, τελειώνουν όλα. Ο κόσμος το λέει. Λέγονται διάφορα. Το διάβασα στο Facebook. Όλα αυτά είναι στοιχεία τράπεζα. Το πάτησα στο ίντερνετ, ας πούμε. Ναι. Το Googleρα. Ναι. Άρα ισχύει για να το γράφει το Google. Όπως έγραψε και ένας φίλος χθες, πάτησα στο Google, έμεινε το αυτοκίνητό μου. Τι να κάνω. Και τελικά είδα ότι το αυτοκίνητό μου έχει καρκίνο. Ναι. Το είδε, το είπε το Google. Το είπε το Google. Ναι, βέβαια. Έχουν ενδιαφέρον αυτά που είπε ο Κοτζιάς, ο οποίος μέρα παραμέρα χτυπάει και είναι πολύ ωραίο αυτό, έτσι θα πάμε. Ενώ είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει και να μην κάνει τέτοια, έδωσε τη συνέντευξη στην Κρήτη. Και είπε αυτό για το Σόρος που χρηματίζει όλη την κυβέρνηση. Και είναι πολύ ωραίο να το θυμηθούμε λίγο, ενώ υπάρχει το θέμα του Γιάννου, αλλά να μην ξεχνάμε και αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή έθεσε θέμα μυστικών κονδυλιών ο ίδιος. Όχι μόνο. Είπε ότι ο Σόρος χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένους. Και ούτω καθεξής. Και έθεσε και αυτά τα θέματα. Αλλά δεν είναι βαριά για τον Νίκο Κοτζιά. Μόνο. Ουδής απάντησε. Πλην εμού. Δεν βρέθηκε ένας υπουργός να πει ότι με φύγεις. Αφήστε τον κύριο. Με θίγει και εμένα. Όχι. Ούτε ο πρωθυπουργός. Και σχολείται. Ένας υπουργός κυβέρνησης λέει ότι ο Σόρος, το ίδρυμα Σόρος. Δεν λέει ίδρυμα, λέει Σόρος. Ο Σόρος δίνει εκατομμύρια στην κυβέρνηση στην ελληνική. Ναι, ναι. Και δεν βρίσκεται ένας άλλος υπουργός ή ο πρωθυπουργός να του πει τι είναι, λαϊκά να το πω. Ναι. Τι είναι αυτά που λες. Ναι. Τι λαϊκή στη σκέψη, τόσο λαϊκά. Τι είναι αυτά που λέτε, μα τι λαϊκό αυτό. Πολύ λαϊκό. Βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι. Αυτή η γελιότητα των δημοσιογράφων όμως είναι πάντα αξιοσημείωτη. Πάντα. Η γελιότητα είναι διάφορη. Με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά του είπε ως εδώ. Με συγχωρείτε για τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Ζητώ συγγνώμη που φέρομαι απρεπώς. Ναι. Αλλά δεν του είπε κάποιος τι είναι αυτά που λέτε. Ένα βασικό πρόβλημα του τόπου είναι οι καραγκιόζητες δημοσιογράφοι. Που είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που βγαίνουν αιών κυρίως, αυτοί που προβάλλονται. Αυτοί είναι. Και οι άλλοι που πίσω δεν προβάλλονται. Υπάρχουν καραγκιόζητες, αλλά δεν προβάλλονται. Καλά, υπάρχουν και κάποιοι σοβαροί. Εξαιρούμαστε. Για μας εννοούσα όταν λέω κάποιο. Αλλά επειδή είμαστε εμείς εξαίρεση, δεν θα σπηλώσουμε ένα ολόκληρο κλάδο ότι είναι σοβαροί. Σωστό και αυτό. Αυτό να πρέπει να το πούμε. Βγαίνει λοιπόν ο Καμένος και λέει: εδώ μέσα ο Σόρος δίνει λεφτά. Και ρωτάει δημοσιογράφους, κανείς από όλους. Δεν βγήκε να πει τι είναι αυτά που λες. Έτσι όπως τους ξέρουμε εμείς όλους αυτούς τους υπουργούς, ποιος θα μπορούσε να βγει να πει. Μπορεί να μην τον παίρνει στο σοβαρά. Αξιόγλου. Το είπε ο Κοτζιάς. Ναι, μπορεί. Του είπανε, λέει κάποιοι μετά, μην τον παίρνει στο σοβαρά. Ο Καμένος λέει χαζά. Ο Καμένος είναι υπουργός άμυνας. Έχει την άμυνα τη χώρα. Και δεν μπορεί να λέει χαζά ένας υπουργός άμυνας. Βγαίνει στο υπουργικό και λέει κάτι και κάθονται όλοι που βγει να τελειώσει ο Καμένος να πει τη βλακεία του, τη χαζομάρα του και μετά φεύγουν. Και ο Άκης ήταν υπουργός άμυνας. Δεν θέλω να κάνω κάποια σύγκριση, αλλά και ο Άκης. Ο Άκης ήταν μεγαλειοδέστατος υπουργός άμυνας. Και παρέδωσε στο Γιάννο. Δεν τον φτάνει. Στο Γιάννο. Μεγαλύτερη επιτυχία. Ένας και ένας η άμυνας. Ναι. Ένας και ένας είναι φάκελος. Αυτό το κόμμα το Πασόκ. Όποιον δεις εκεί. Πάμε φάκελος κατευθείαν. Ναι. Εντάξει. Φωτογραφίες, αποτυπώματα. Είναι που είμαστε σε μια συμμαχία του ΝΑΤΟ, ναι, που μας προστατεύει από τους εχθρούς και δεν θα χρειαζόταν να παίρνουμε οπλικά συστήματα, επειδή είμαστε στη συμμαχία. Δεν παίρνουμε, update κάνουμε τα παλιά. Ναι, update τα παλιά, στοιχίζουν. Τι να κάνουμε τώρα, όχι, άστο να μαραζώσει. Να σαπίσουν, να τα κάνουμε τι μετά. Να τα βάλουμε στις παρελάσεις. Αφού είμαστε στη συμμαχία, ναι, θα έπρεπε να μας προστάτευε η συμμαχία και να μην δίνουμε συνέχεια στο ΝΑΤΟ. Και μπορεί επειδή τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε και σε μνημόνιο, ναι, και υποτίθεται έχουμε κάποιες άλλες ανάγκες, αλλά ούτε από εκεί κόψαμε. Ήμασταν τυπικότατοι εμείς και κανένα δύο χώρες μας. Είχε ευχαριστήσει και ο Τραμπ. Δεν δέχτηκαν τα οπλικά συστήματα. Οι συνταξιούχοι δέχτηκαν, τους κόψανε. Και εργαζόμενοι. Τα οπλικά δεν δέχτηκαν. Δε, όχι, είπε το οπλικό, όχι. Όχι, από μένα εδώ. Δεν θα τώρα που είμαι συνταξιούχο. Χωρίς εμένα. Λέει το οπλικό. Λέει το οπλικό σύστημα. Χωρίς εμένα βλήμα. Ερπίστρια δεν γυρνά. Τι άλλο, τάγκ μπορεί χωρίς αφεντικά. Ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι τόσο μυαλωμένο το τάγκ. Σιγά, γιατί. Αλλά μπορεί να τα παίρνουμε για να τα δώσουμε σε καλύτερη τιμή ή να τα προσφέρουμε και έτσι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πάρει από εμάς. Ναι, στις ειρηνευτικές επεμβάσεις του. Το Ισραήλ θα πάρει από εμάς τα σάπια. Να στηρίξουμε όπως μπορούμε κι εμείς. Εμείς παίρνουμε από το Ισραήλ, όχι αυτά από εμάς. Μια που είπε συντάξεις τώρα, η κυρία Ξαφά. Η κυρία Ξαφά. Η Μιράντα Ξαφά. Η Μιράντα Ξαφά και όχι το μπισκότο. Ναι, η Ξαφά. Δεν είναι δυνατόν να ξοδεύουμε το 17% του ΑΕΠ για συντάξεις όταν υπάρχουν κραυγαλαίες ελλείψεις στα νοσοκομεία, στις υποδομές, στις μεταφορές. Τα μισά λεωφορεία δεν κυκλοφορούν γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά. Και μπορεί τους Ευρωπαίους να μην τους ενδιαφέρει ότι οι άνθρωποι περιμένουν στη στάση 3/4 για να έρθει το λεωφορείο, αλλά θα έπρεπε εμάς να μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, ή ανταλλακτικά ή συντάξεις. Είναι ένα δίλημα αυτό, σύμφωνα με τη λογική της κυρίας Ξαφά. Στο δούνου του δεν ήταν αυτή. Ναι. Έχει λογική. Έχει λογική. Συγγνώμη, η Μιράντα Ξαφά, από πού πληρώνεται, τι δουλειά κάνει. Δεν ξέρω. Δεν ρωτάμε τώρα ένα και λέμε. Είναι η Μιράντα Ξαφά. Ποια είσαι, κυρία μου. Στην τηλεόραση. Όταν βλέπεις κάποιον στην τηλεόραση, είναι άνθρωπος κύρους. Δεν ρωτάμε ποτέ. Για να είναι εκεί για κάτι ξέρει. Για μερικούς. Α, είδες το, του Μένιου το καινούριο τρέιλερ. Επειδή λέγαμε ανθρώπους κύρους. Να. Ποιου Μένιου. Φουρτιώτη. Τι τρέιλερ. Κάτι. Πού είναι, σε ένα κανάλι. Στο Open. Στο Open θα είναι και ο Μένιος. Ναι. Α. Ναι, για πες. Σιριζέος, δεν τα ξέρετε. Γιατί νιστάει Σιριζέα. Θα μπορούσε. Πρώην Πασόκα. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μια εφοπλιστή η Σιριζέα να παντρευτεί τώρα. Ξέρω εγώ. Έχει το κοπέλι. Δεν υπάρχουν Σιριζέα εφοπλιστές. Α! Είναι ταξική αντίπαλη. Ένα πρώην Πασόκ, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Είδα χτες το δελτίο εκεί που άνοιξε το Open και τα λοιπά. Όχι, δεν το είδα. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, πρώτη μέρα. Καλό επιτέλειο. Αναγνωρίσιμη. Αναγνωρίσιμη, μια χαρά. Ακόμα. Ναι, ρε. Ίδια με όπως την τελευταία φορά που την είχαμε δει. Όχι, ίδια δεν είναι. Είναι η Στάι όμως. Καταλαβαίνεις ότι είναι αυτή. Ναι, άμα κάποιον το βλέπεις ανά 5 χρόνια, έχει κάποιες αλλαγές. Έχει τα μάτια τα γνωστά σου. Καταλαβαίνεις. Κάποια στάνταρ, τα μπραντ, τα έχει κρατήσει τον μπραντ. Όλα αυτά εντάξει, τα χρώματα λίγο και του δελτίου είναι άτομα. Εν πάση περιπτώσει θα τα δουν αυτά. Έχει λίγο αντενίλα παρακίνητο. Όχι, όχι, όχι. Είναι λευκά, καμένα κάπως. Εν πάση περιπτώσει. Λίγο ατονάλ. Ναι, ναι. Δείξανε και μέσα τους χώρους δουλειάς των συναδέλφων εκεί. Και είναι μια μεγάλη αίθουσα όπως είναι όλες οι αίθουσες ειδήσεων, τα newsrooms, ναι, όπως λέμε. Και είναι ο ένας δίπλα, κάτι γραφιάκια, 50-60 εκατοστά, και ο ένας δίπλα στον άλλο. Θα πάρουμε το μισθό. Σαν να είναι γαζότριες. Δηλαδή πάρα πολύ μικρά. Περίπου. Γαζότριες είναι, ναι, των ειδήσεων. Χωρίς να υποθυμώ. Που θα κόψω, θα μοντάρω, θα κάνω. Ναι. Η ραπτομηχανή έχει και πλάτος. Γιατί πρέπει να κουμπάς και τις κλωστές, να κουμπάς και τα αυτά που ράβεις. Πιο μικρά από ραπτομηχανές είναι. Πολύ μικρά γραφιάκια. Κοίτα, ένα δίπλα. Δεν θέλει να βάλεις και ραπτομηχανή πάνω, σωστό. Πόσο να είναι. Όταν γράφεις, τα κομπιούτερ είναι μικρά πια. Όταν γράφεις κάτι, θες και με ένα ζωτικό χώρο. Να σκεφτείς. Εκτός αν γράφεις χωρίς σκέφτεσαι. Έλα καημένα, κανάλι είναι. Αυτό μου κακοφάνηκε εμένα. Από όλα αυτά που είδα. Δεν είδα κανένα πρώτο δεκάλεπτο. Είδα εκεί που παρουσίαζε το κανάλι. Δεν το είδα μετά. Αλλά εντάξει, σας πάνε καλά. Χώροι δουλειάς, πώς τα λένε αυτά. Χώροι εργασίας. Εντάξει, ναι, ναι. Καλά είναι. Η ενημέρωση αποκτά και άλλο πλουραλισμό. Επιτέλους. Επιτέλους. Το αναγκαίο. Κλείνει το Μέγκα σήμερα, αύριο νομίζω. Κάπου εδώ είναι. Τι λέγαμε. Α, είπαμε για την πολλά. Η Μιράντα Ξαφά, τι δουλειά κάνει. Ποιος, υπάρχει, έχει χρηματοδότη. Σημασία έχει αφεντικό, έχει ποιον. Σημασία έχει τι λέει. Λέει αυτά τα πολύ σημαντικά. Ωραία, οπότε είναι τα ισοδύναμα του Τσίπρα μου αυτά. Ανταλλακτικά συντάξεις. Λοιπόν, ναι, ναι. Κταίω. Έχω να περάσω κταίω τα λεωφορεία. Sorry. 15 συντάξεις, δεν θα από τα 75 και πάνω, ευθανασία. Καλά, το έχουν πει. Το ξέρω. Με κάποιο τρόπο. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά ότι ο συνταξιούχος από τα 20 του, ο συνταξιούχος ο Τωρινός, όταν ήταν 20 και όλα τα χρόνια μέχρι τα 70-50 χρόνια, πλήρωνε κάτι σφορές για να πάρει μια σύνταξη. Δεν παίρνει, θα έρθει μία κάποια και θα του πει κάποια στιγμή: δεν έχουμε ανταλλακτικά, σου κόβω τη σύνταξη. Δεν το περίμενε ποτέ αυτό, γιατί δεν θα πλήρωνε από τα 20 του. Ή αν είχε την κυρία που λέει αυτά, θα την έβαζε στο λεωφορείο να κάνει το ανταλλακτικό. Που συγκρίνει ανταλλακτικά με συνταξιούχους. Με ζωές, με ότι υπάρχει ευαισθησία για τις μετακινήσεις των ανθρώπων που κάθονται στις ουρές. Μ' αρέσει, παραμένεις αγνός μέσα σε όλα αυτά και πλήσεσαι με όλους αυτούς και όλα αυτά. Όχι, με το θράσος τους εκπλήσεις. Με το θράσος, αυτό λέω. Το θράσος, το οποίο, ενώ χειροτερεύουν τα πράγματα. Προφανώς και αυτό έτσι θα γίνεται. Αυξάνεται το θράσος. Με το θράσος εκπλήσουμε, όχι με τους ίδιους τους ανθρώπους, τους οποίους έχω ικανούς να κάνουν τα πάντα. Ναι. Τι είναι λοιπόν η διαφθορά λοιπόν, όταν είχε ρωτηθεί, επειδή όλοι λέμε για το Σιμίτι από προχτές, λόγω του Γιάννου και τα λοιπά, και έχουμε ξαναδεί. Καλά, ότι δεν και καλά, ο Σιμίτις πρέπει να ξέρει ότι δίπλα του το αρπάζουν όλοι. Ρε παιδί μου, βλέπεις τον Άκη. Λες. Αντί να εκτιμάμε ότι αυτός, παρόλο που είχε τον πειρασμό δίπλα του. Ναι. Δίπλα. Ναι, ναι. Σε όλους τους τομείς. Αντιστάθηκε και βγήκε καθαρός. Εγώ θυμάμαι τον Άκη τότε να μιλάει για σοσιαλισμούς. Δεν πάει ο νους ότι θα κάνει λαμογιά. Όχι, θυμάμαι τον Παπαντονίου να λέει για το σοσιαλισμό, το γνωστό, ναι, παλεύουμε όλοι. Πάλι δεν πάει ο νους. Το Μαντέλη τον βλέπει ένα ωραίο κύριο τροφαντό, λες καμιά μακαρονάδα θέλει. Σιγά, δεν πάει, ναι, ο Τσουκάτος, ενεργός στέλεχος του σοσιαλισμού. Δεν πάει ο νους ότι. Κι άλλοι, κι άλλοι. Κάτι... Πολλοί που εντάξει. Όσοι έχουν αναμειχθεί, λέμε μόνο. Δεν λέμε για του άλλου. Όχι, γιατί... όχι, εντάξει. Ο Βενιζέλος ένα στικάκι έχασε, α πούμε. Δεν, ναι, δεν έχει ακουστεί. Ήταν αμήνης. Είναι καθαρός ο Βενιζέλος. Αμήνης ήταν. Αμήνης ήταν. Ήταν, να το πούμε κι αυτό. Ήταν αμήνης. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Όχι, δεν λέω ότι έχει ακουστεί κάτι. Θα δικάζουμε κάποιον μόνο αν έχει ακουστεί κάτι. Σωστό, σωστό, σωστό. Έχασε ένα στικάκι. Ο Λαλιώτης ήταν αμήνης. Όχι, δεν ήταν περιβάλλον. Δεν έχει ακουστεί κάτι, δεν λέμε για αυτού τίποτα. Εμεί λέμε μόνο για αυτού που έχουν πάει στην πόρτα. Παλιά για τον Λαλιώτη κάτι έχει ακουστεί. Δεν βγάζουμε άκρη έτσι. Όχι, δεν λέω. Όχι έτσι. Αλλά δεν θα πάμε τώρα με πηγαδάκια. Και για σένα έχω ακούσει διάφορα. Δεν λέει. Αλήθεια είναι όλα. Αν έχεις ακούσει κακά, τα καλά τα εξετάζουμε. Εγώ είμαι σίγουρος. Ναι. Ρωτήσα λοιπόν το Σιμίτη πριν κανένα δίχρονο που είχε δώσει μια συνέντευξη στο Sky, στη Σία Κοσιόνη, τι γνώμη έχει για τη διαφθορά. Πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε στο όνομά σας ο Πρωθυπουργός και είπε χαρακτηριστικά το εξής με αφορμή μια παρέμβαση που κάνατε, ήσασταν μαζί κιόλας, Παύλο, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ναι. Ότι αν εγώ ήμουν Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μου ένας μετά τον άλλον εμπλέκονταν σε εξεταστικές προανακριτικές επιτροπές, δεν θα γυρνούσα να κάνω το σοφό όπως κάνει ο Σιμίτης, έκανε πρόσφατα στους Δελφούς. Έχετε μια απάντηση σε αυτό? Στον Πρωθυπουργό θα απαντούσα ότι βλέπει τη διαφθορά όχι ως κοινωνικό φαινόμενο. Η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και για να ξεπεραστεί η διαφθορά χρειάζονται προσπάθειες όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τη λειτουργία της πολιτείας, την παρέμβαση, την κοινή γνώμη. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν γίνεται με καταγγελίες, δεν γίνεται με μισαλλοδοξία, δεν γίνεται με εξεταστικές επιτροπές, δεν γίνεται με εχθρότητα. Γιατί όποιος καλλιεργεί εχθρότητα, παράγει εχθρότητα. Είδες τι ηθικοπλαστικό στο τέλος. Μην καλλιεργείτε εχθρότητα κατά του Σιμίτη, κατά του Γιάννου, κατά, ναι, του Άγγελου. Γιατί θα παραχθεί εχθρότητα. Και δεν είναι ωραίο να μεγαλώνουμε με εχθρότητα. Στο κάτω τι έφαγε, στο κάτω-κάτω. 2,8 σύμφωνα με τις ενδείξεις δεν έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος. Καλά, ο Γιάννος Παπαντονίου. Τράπηκα. Μα για 2,8 είναι δύο τράπηκα καλά διαμερίσματα. Σιγά. Και ένα. Ντροπή. Και ένα, ντροπή. Ας πούμε με η πισίνα με βίλα εσωτερική. Πια, ναι. Με βίλα. Καλά, προφανώς εσωτερική. Δεν κάνει έξω. Τι είναι εξωτερική, εγώ δεν μπαίνω. Όχι, ναι, μόνο εσωτερική. Και στο ΆΚΑ που του βλέπω, δηλαδή, ανταριάζω καμιά φορά. Δεν μπαίνει με τίποτα. Ποιο ΆΚΑ, και η πλέμπα, μιλάμε για πισίνα. Λέω. Μπορεί να έχουμε ένα επίπεδο στη συζήτηση. Το ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Ενώ πάει πολύ άνω των 5 ατόμων. Ωραία, στο Χόλμς. Ναι, άνω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Ενώ ότι εντάξει, μιλάμε για βίλες με ένα να μπαίνει στην πισίνα, όχι άλλοι 5-10. Και 2,8 σιγά τι έκανε ο Γιάννος. Καλά είναι και κάτι γύφτη που ένας μπαίνει στην πισίνα, όντως γιατί δεν χωράει δεύτερος. Κάτι γούρνες έχουν στα γυμναστήρια. Κάτι, όχι στις βίλες. Και λένε ότι έχω πισίνα, ας πούμε, και είναι κάτι γούρνες που ντρέπεσαι. Η ντροπή της πισίνας. Που ντρέπεσαι. Δηλαδή, εμείς πάμε να κατουρίσουμε μόνο. Είναι η ντροπή της τάξης μας. Σαν να έχεις πάει στα ΝΑΚ τώρα στο τέτοιο, στο Buckingham. Στο Τατόι. Έχει κάτι γούρνες, κάτι. Να έχει μια πισίνα. Καλά, τότε δεν είχε, εντάξει. Ντροπή δηλαδή. Βασιλιάς τώρα και έχει μία εκεί που ούτε να κατουρήσεις. Δηλαδή θα σου γυρίσει πίσω. Ντροπή. Η ντροπή της πισίνας είναι και η ντροπή της αστικής τάξης. Ντροπή, πάρα πολύ. Η Ελλάδα δεν είχε καλή αστική τάξη από παρόλα αυτά. Δεν είχε. Δεν είχε. Και οι αστεί είναι αστεί οι συγκεκριμένοι. Ωραία. Για να κάτω και το λογοπαίγνιο τώρα. Πες και το 8 κλεισέ. Το 8 δεν το. Αυτό ήταν το 7. Παρ' όλα αυτά, ο Σιμίτς λίγο μελετημένη την απάντηση. Πώς την είπε χωρίς Σαρδάμ αυτή μονορούφη. Ναι. Καλά, μπορεί να το έχουμε κόψει, έχει περάσει καιρός. Αλλά εδώ και τη διορθώσαμε το Σαρδάμ, δεν νομίζω. Το κενό. Η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ακούστε, λέει ο Πρωθυπουργός, που είχε 4 υπουργούς που έχουν περάσει τον Κορυδαλό, ότι η διαφθορά ήταν κοινωνικό φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός που ήταν και ο μακροβιότερος κιόλας. Ναι, ναι. Και είναι μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και είχε τη φήμη ότι μας έβαλε και στην ΟΝΕ και εξερώνησε και. Και, και. Ναι, ναι, ναι. Και λέει ότι η διαφθορά, ενώ έχει τους υπουργούς που αρπάζανε, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ότι όχι όλη πολιτικό, κοινωνία. Όχι. Και όχι ξεκινάει από το πολιτικό, από το δικό μας και το πάει στην κοινωνία. Είναι κοινωνικό, είναι όλοι. Ναι. Και το λέει με ύφος καθηγητή ότι δεν ξέρετε ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο. Το λέει και με ερώτηση. Που κάποιος, ας πούμε, ένα δικαστήριο ενδεχομένως για την ερώτηση, για την απάντηση και μόνο θα μπορούσε μόνο, να... Που ο οποίος δεν έχει πάει ποτέ σε επιτροπές της Βουλής να καταθέσει με όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν περάσει. Είχε του Γιάννη, πάει όμως του το Νάκη στο δικαστήριο, είχε πάει. Όχι, δεν έχει πάει. Είχε πάει στο δικαστήριο στον Άκη, όχι στην εξεταστική. Νομίζω δεν έχει πάει. Νομίζω είχε πάει στον Άκη να καταθέσει στην πρώτη δίκη. Δεν το θυμάμαι. Ο Σιμίτης να πάει να υπερασπίσει τον Άκη. Όχι να υπερασπίσει. Τι. Κάτι, τον είχαν καλέσει. Νομίζω δεν το θυμάμαι. Εγκαλείτο νομίζω. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Η Βουλή που τον καλούσε, που ήταν η αρμόδια για να διερευνήσει όλα αυτά, δεν είχε γράψει κανονικά. Ο Γιάννος όμως, να ξέρεις ότι είχε αγωνίες, δεν τα έλεγε αυτά έτσι. Πώς είναι δυνατόν να αυξηθούν τα πραγματικά εισοδήματα? Μπαίνουμε και το 2005, αλλά και το 2006 και το 2007, λόγω της ύφεσης που θα υπάρχει στην οικονομία, σε ένα τούνελ πολύ ουσιαστικής λιτότητας και ένα άλλο πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα θα είναι και η αύξηση της ανεργίας. Είχαμε μειώσει την ανεργία τα τελευταία 3 χρόνια από το 12 στο 8,5%. Τώρα έχει πάρει πάλι την ανιούσα και αυτό σημαίνει το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί τόσο θα κρατήσει, φοβάμαι, η ύφεση, θα είναι το θέμα του να βρουν δουλειά τα παιδιά μας. Πάνω απ' όλα υγεία στους ανθρώπους, στους ανθρώπους, να βρουν δουλειά τα παιδιά μας. Το παιδάκι μου να γιάνει, δεν αντέχω πλέον, φτάνει τόση απόνοια και τόσους κόπους. Να βρουν δουλειά τα παιδιά μας. Με πιάνει στη χρειά της φωνής το σπαραγμό. Για τα παιδιά μας. Ενώ το λέει, ήταν δηλαδή υπουργός. Σπάει στα μισά. Βέβαια. Τον ακούς. Γιατί νοιαζόταν, για να βρουν δουλειά τα παιδιά τους. Ψυχούλα. Ψυχίες, όλοι αυτοί είναι ψυχούλες. Ψυχούλα. Γιατί ξέρεις τι κάνανε, κάτι αμέριμνοι. Δεν είχαν το κακό στο νου τους ότι θα μας πιάσουν κάποια στιγμή. Θα κλέψω. Δεν θα με καταλάβει κανείς. Όχι ότι που μπήκε μέσα, σε ένα χρόνο θα βγει με. Πώς το λέει, ιδεασμό. Ιδεασμό. Αυτοκτονικό ιδεασμό. Ιδεασμό. Ή σε κανένα εξάμεινο θα ακούσεις ο Άκης, ο Γιάννος στο νοσοκομείο των φυλακών. Αρρώστησε, γρήπη. 122% αναπηρία. Ναι, είναι και αυτά του νόμου Παρασκευόπουλου. Του πέσαν τα δόντια. Τόσο λεύκανση. Πάσαν κάποιοι. Πέσαν. Δεν άντεξαν. Μια που λέμε και για φυλακές και να πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Αφιερωμένο στους συντρόφους που κλείνονται μέσα. Τον Άκη είναι έξω βέβαια, δεν έχει σημασία, έχει περάσει περιπέτεια, και το Γιάννο. Προτείνουμε φορολογικές ελαφρύνσεις που θα άρουν τις προνομιακές ρυθμίσεις υπέρ των οικονομικά ισχυρών. Boeing. Που θα άρουν τις προνομιακές ρυθμίσεις υπέρ των οικονομικά ισχυρών για μισθωτούς και συνταξιούχους. Όσες και αχτίζουν φυλάκια, κι αν ο κλειός στενεύει. Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ο νους μας είναι αλυτάριο, πόλο θα δραπετεύει. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. θέλουμε να στοχεύσουμε να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πώς? Σαν αερικό θα ζήσω. Πώς? Σαν αερικό. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Ο Καπουτζίδης είναι αυτός. Και για την Έλληνα, οι σοβαρές καταγγελίες που γίνανε χτες βράδυ στο γνωστό εκεί μουσικό παιχνίδι που βγαίνουν ταλέντα, τραγουδιστές, πολλοί τραγουδιστές. Άπειροι τραγουδιστές. Όλοι με καλές φωνές πάνε εκεί να κάνουν καριέρα. Αφού δεν υπάρχει μουσική βιομηχανία, τι πας. Βέβαια, ενισχύει στην τηλεοπτική βιομηχανία, βλέπει ο κόσμος. Ναι, εντάξει, κάπου. Πού ήταν, κάπου τώρα από χθες. Έκανε δίσκο, λέει ένας. Ο Σαμπάνης, ξέρω, τον ξέρεις το Σαμπάνη. Είναι ένα γνωστό. Δεν ξέρω, εγώ δεν τον ξέρω. Σαν συνθέτη. Ναι, τον ξέρω σαν όνομα, αλλά δεν ξέρω ένα τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, τυχαίνει. Σκλιδαριές του Γιώργου Νταλάρα με το Στόκα, τις έχει γράψει ο Σαμπάνης. Σαν συνθέτης είναι διαφορετικός από τον τραγουδιστή που ξέραμε, τον λαϊκό Σαμπάνη. Είναι ένα θέμα αυτό. Έκανε, λέει, δίσκο, λέει, που γίνεται, λέει, συνέχεια, γίνεται χρυσός, λέει, όλοι οι δίσκοι χρυσοί. Τι χρυσό, ποιος αγοράζει? Έλα, χρυσός. Τα δισκοπολία αγοράζουν και γίνεται χρυσός, το έχουν πάει στις 5. Έλατε. Το έχουν πάει στις 5.000. Τα κατεβάζεις. Και έγινε χρυσός. Πώς μετριέται ο χρυσός? Τέλος πάντων, λοιπόν, κάναμε ένα γκάλο που χθες στην Ελληνοφρένεια στο. Α, τόσο σοβαρή. Πολύ σοβαρή, κάναμε γκάλο. Έχουμε ιντερνετικό. Δημοσκοπική εταιρεία. Ιντερνετικό. Ιντερνετικό γκάλο. Με τη σοβαρότητα που το ίντερνετ έχει στις δημοσκοπήσεις του. Σε συνεργασία με τον γραφίστα τον Τζον Ντι, που ήταν το ερώτημα, τι ποσοστό αναπηρίας πιστεύετε ότι θα πιάσει ο Γιάννος. Ανέρε, το είπα και εγώ χτες αυτό. Τι ανακοίνωσα. Το ανακοίνωσα. Δεν μου είπες ποιο γκάλο πείτε. Νομίζω ότι κάναμε γκάλο. Ξέρω εγώ τι κάνουμε. Μπορεί να τα γκάλουπ στο ίντερνετ, μπορεί να είναι μία ώρα να κάνει ένα γκάλουπ. Έχω τα αποτελέσματα λοιπόν. Α, δεν μου αρέσει. Βραδιά εκλογική αποτελεσμάτων. Εκλογική βραδιά. Είναι έξι. Έλαβον. Ένα εκατομμύριο. Γιώργος, όχι. Λιφές δημοκρατικές δυνάμεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι ποσοστό αναπηρίας πιστεύετε ότι θα πιάσει ο Γιάννος για να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας σε κανένα χρόνο? Λοιπόν. Και ψήφισε ο Κώστας. Ο Κώστας. Μόνο ο Κώστας ψήφισε. Και ένας Κώστας θα ψήφισε. Δεν μπορεί. Προφανώς. Μόνο ένας. Σημείτης καρφώθηκα. Λοιπόν. Έλαβον. Για 135% αναπηρίας οι περισσότεροι ψήφοι. 263 άνθρωποι ψήφισαν αυτό. Μάλιστα. Αμέσως μετά είναι. Ποιο είναι αυτό που γελάει, πανά θέματα. Χαχα ή το wow είναι αυτό τώρα. Ποιος ξέρει, τι λέμε, τι διαβάζουμε. Ήταν επιλογή το χαχα ή το wow. Ναι, ήταν το χαχα ή το wow. Ένα με ανοιχτό στόμα. Τι είναι αυτό. Α, το χαχα πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Με 80% αναπηρίας. Αυτά σε λίγα χρόνια θα ψηφίσουμε και για βουλευτικές. Ο χαχα ή wow. Wow. Καμένος. Wow. Τσίπρας, χάχα. Ναι, ναι, ναι. Κυριάκος. Όχι, όχι, μούτρα, ο Τσίπρας είναι, χαχαχούχα. Είναι διπλό γιατί είναι. Όχι, πρέπει να το πω. Τρίτη δύναμη. Βγήκε το λυπημένο αυτοκτονικό ιδεασμό. Τρίτος ήταν ο αυτοκτονικός ιδεασμός. Ναι, ναι. Τέταρτη δύναμη. Το wow. 67% αναπηρίας. Ναι. Πέμπτη δύναμη. Αυτό με τα μούτρα πώς λέγεται. Με σύμβολα ψήφιζε ο κόσμος. Ναι, πάρα για το ταλάκι αυτά. Ανησυχώ για την πορεία. Αυτό πρέπει να είναι το έλεος. Για τη δημοκρατία. Για τη δημοκρατία ανησυχώ. Λοιπόν, και τελευταίο βγήκε η Καρδούλα με 50% αναπηρίας. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα βγει με 50%, ναι, όλοι παραπάνω. Με 135. Ναι. Ωραία. Το τελευταίο είναι αν θα δραπετεύσει. Ναι, αυτό με τα μούτρα, το έλεος. Είναι αυτό να ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Με μοιράζει. Με ελικόπτερο. Με μοιράζει. Χρυσό ελικόπτερο. Θα έρθει και ο Πατούλης θα τον δανείσει. Εκεί με μοιράζει. Ένα τέτοιο δεν έχουν κρατήσει. Τόσα λεφτά, Ελβετία, σπίτια, φράγκα ελβετικά. Ένα τέτοιο ελικόπτερο. Όχι ελικόπτερο. Σινούκ, ένα κάτι. Δεν έχει. Γιατί δύσκολη στιγμή δεν προβλέψαν. Αυτό με τσατίζει εμένα. Ότι είναι απατεώνες, ότι κλέψανε σαν σκιτζίδες. Ναι, αυτό. Δεν κοιτάνε. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο. Να τα φας όλα. Έρχονται γεράματα, κανόνισε. Οι εφοπλιστές πώς το κάνουν καλά. Οι εφοπλιστές είναι επαγγελματίες. Πω, ρε παιδί μου, με τους γύφτους που έχουμε. Ίδιος είναι ο εφοπλιστής με τον άλλον που κάνει μια αρπαχτή για 5 χρόνια. Πολύ με τσατίζει αυτό, έτσι. Συγκρίνεις εφοπλιστή με υπουργό. Πολύ με τσατίζει. Πας καλά. Ο ένας είναι επαγγελματίας στο είδος και ο άλλος είναι περιστασιακός. Αυτοί που έχουν τα μολ. Αυτοί πώς τα κάνουν έτσι καλά. Ποια? Τα μολ. Τι κάνουν καλά. Όλοι στις λαμογές, τι είναι, τι κάνουν καλό. Άλλος έχει αυθαίρετο 10 χρόνια εμπορικό κέντρο αυθαίρετο. Έλα ρε παιδί, και εσύ στη Λούτσα μπορεί να έχεις ένα αυθαίρετο. Καλά συμβαίνει. Και το μόλι. Ναι, ναι. 8.000 τετραγωνικά αυθαίρετο. Άδεια δεν είχε, χαρά στο πράγμα. Καλά, άδεια γίνεται τώρα. Ναι, οι άνθρωποι δεν γίνονται. Οι άδειες γίνονται τώρα. Σιγά καημένε. Σιγά βρήκατε ένα μόλ αυθαίρετο σε όλη την Αθήνα και μου το χτυπάτε και να δείξετε ότι έχει προβλήματα ο καπιταλισμός στη χώρα. Ναι. Σιγά όλα πάνε ρολόι. Για να χτυπήσουμε τον καπιταλισμό το κάνουμε κατά βάθος. Εμείς στο Γιάννο, καταρχήν θυμήθηκα χτες, θυμόμουν χτες, ότι ο Νίκος Ρωμανός, ναι, που είναι μέσα φυλακή, μια από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και στο εφετείο πριν 4-5 μήνες ήταν γκαζάκια στο Παπαντονίου. Και γι' αυτό έφαγε 18 χρόνια. Και τώρα μαζί με τον Παπαντονίου. Και τώρα είναι μαζί με τον Παπαντονίου στον Κορυδαλό. Είχε βάλει τα γκαζάκια, είχε κατηγορηθεί ο ίδιος και κάποιοι άλλοι ότι είχαν βάλει τα γκαζάκια και στο εφετείο φάγανε 18 χρόνια. Mm. Του καιρού τα γυρίσματα γενικότερα, πως το θυμήθηκα επειδή είχαμε ασχοληθεί με την υπόθεση Ρωμανού και το θυμόμουν χθες. Εσύ ως μικρός. Μην μου μιλάς εμένα έτσι. Εσύ ως μικρότερος. Ναι. Γιατί μικρός δεν είσαι όπως. Στο ΜΑΤ. Εσύ ως μικρότερος, στο ΣΚΑΙ ήμασταν, είχες πάρει και είχες κάνει μία φάρσα στα γραφεία του Πασόκ, γιατί τότε ο Γιώργος. Μάλλον ακούγεται στη φωνή το μικρός, για αυτό το μάλλον. Γιατί ο Γιώργος, τότε ο ηγέτης του σοσιαλισμού, είχε αποπέμψει το Γιάννο Παπαντονίου. Έχετε καλέσει το Πασόκ. Παρακαλώ, περιμένετε. You have reached Πασόκ. Please hold. Πασόκ, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Άλκης Πετίνης λέγομαι. Παρακαλώ. Είμαι ο παδός του κόμματος. Ναι. Θέλω να μιλήσω με κάποιον γιατί έχω κάποια παράπονα. Μισό λεπτό να τα καταγράψω. Μισό λεπτό. Πώς θα τα καταγράψετε? Τι, πώς θα τα καταγράψω? Με ηχογραφείτε? Όχι καλέ, θα τα καταγράψω στο... Στο χαρτί? Μισό λεπτό. Α. Πείτε μου. Μαζί μιλάγαμε πριν? Μάλιστα, μάλιστα. Α, γιατί άκουσα ένα τούτ. Όχι, όχι, απλά, απλά σας... Κατάλαβα. Με άλλη... γραμμή. Παρακαλώ, σας ακούω. Ναι, θέλω να κάνω παράπονα, ναι, που διώξατε το Γιάννο από το Πασόκ. Α. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι δυνατόν να διώξετε το μέγα σοσιαλιστή? Πώς θα πάτε σε εκλογές τώρα? Εμείς κάπου είχαμε να πιαστούμε και τώρα πάει, χάσαμε το στρίγμά μας. Είναι αυτή η πολιτική κίνηση σωστή πριν τις εκλογές? Εμείς πώς θα, με μισή καρδιά θα πάμε ψηφίσουμε τώρα τον Γιώργο? Γυμνή στα αγκούρια της δεξιάς πάμε τώρα στις εκλογές. Κόμμα χωρίς Γιάννο, προκοπή δεν κάνω. Καλό, τώρα το βγάλα. Αλλά είναι δυνατόν? Ασοσιαλιστές θα κατέβουμε στις εκλογές. Πού πάμε, πού πάμε, καημένοι χωρίς Γιάννο? Εκείνος όμως ανακοίνωσε ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές. Ναι, ενώ ο Γιώργος τον ήθελε. Αυτό δεν μπορώ να... πώς, αφού τον έγραφε. Θέλει ο πρόεδρος και το τι όχι. Του έκαναν απάντητες να τον πάρει για ραντεβού, τίποτα. Τέλος πάντων, είναι ο κόσμος αγανακτισμένος. Δεν ξέρω, αυτό να μεταφέρετε. Είναι ο κόσμος αγανακτισμένος. Θέλουμε Γιάννο στο Πασόκ. Πασόκ χωρίς Γιάννο δεν υπάρχει. Δηλαδή σε λίγο θα διώξει και τον Άκη και τον ένα και τον άλλο θα μείνουν χωρίς σοσιαλιστές στο Πασόκ. Εκλώς. Μόνο ο Γιώργος θα μείνει ψηλά να κρατάει τη σημαία. Όμως δεν πρέπει να υπάρχει και μια ανανέωση, λέω τώρα εγώ. Μια σκέψη κάνω, δηλαδή. Εντάξει, καλός ο Τσοκατζόπουλος. Ναι, αλλά ποιο θα φέρουμε, δηλαδή αυτοί οι καινούργοι δεν είναι σοσιαλιστές. Όμως υπάρχει και μια άλλη γενιά στελεχών. Δηλαδή δεν μπορείς από την αρχή ως το τέλος να είσαι με τα ίδια πρόσωπα. Μπορεί να είναι. Τώρα δεν το. Μ' αρέσει που διώξαμε τον Γιάννο, που είναι παλιό πρόσωπο. Και έχουμε τους άλλους παλιόγερους σοσιαλιστές μέσα. Δεν το θέτω προσωπικά για τον Χίψη. Το θέτω σαν μια γενικότερη έτσι θεώρηση. Ότι σε ένα κόμμα πρέπει και να εξελίσσεται. Δεν μπορεί από το. Και εξελίσσεται με τον Μπάγκαλο και τον Βενιζέλο? Και τον Γιώργο? Δεν το θέτω προσωπικά. Εγώ το θέτω. Όχι, δεν το θέτω σε προσωπικό επίπεδο. Απλά το θέτω ως μια γενικότερη θεώρηση. Σοσιαλιστικό κόμμα χωρίς σοσιαλιστές δεν υπάρχει. Ναι. Και μην τολμήσετε να πειράξετε και τον Άκη στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, αν φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, να το κλείσουμε το μαγαζί. Ναι. Δεν έχει αντίρρηση. Εντάξει. Το κλείσαν το μαγαζί. Στην κουβέντα τότε μιλάγανε. Δεν μην μιλούσε ο κόσμος, είχε ανάγκη. Αγανακτισμένος. Μπορεί να τα σκεφτόταν και αυτή τα ίδια που τη έλεγε κι εσύ. Ναι. Εν τη αφελία και μέσα στον πανικό τη. Ωραίες εποχές. Πολύ ωραίες εποχές. Θυμάμαι, ήταν ένα πάνελ σε κάποιες εκλογές. Ήταν ο Γιάννος Παπαντονίου, μπορεί να ήταν σε εκλογές του 4, δεν θυμάμαι, στην ΕΡΤ. Και ήταν και ο Μπογιόπουλος, ως υποψήφιος κι αυτός. Ήταν στο επικρατείας του Κουκουέ, όχι του Πασόκ. Και έλεγε ο Γιάννος Παπαντονίου εκεί διάφορα, θα κάνουμε αυτό, ευμάρια τώρα, Ολυμπιακοί αγώνες. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Πετάγανε οτιδήποτε λέγανε. Πριν πεις αυτό που θα πεις. Ναι, ναι. Μια παρένθεση. Ναι. Το θυμήθηκες εσύ. Ναι, ναι, το θυμήθηκα. Ίσου έκανε κάποιος άλλος κλείσμα. Το είχα δει. Τότε το με τον Γιάννο. Δει, το είχα δει. Ήμουνα στο πάνελ σαν εγώ. Σαν τώρα, το θυμάμαι, ναι. Το θυμάμαι. Α, α. Και λέει ο Γιάννος, μεταξύ άλλων, θα κάνουμε αυτό εκείνο, αυτό που λέγανε τότε το Πασόκ μοίραζε, αυτό μοίραζε, όχι ο Τσίπρας. Και λέει θα μειώσουμε και τα εργατικά ατυχήματα. Είπε ο Γιάννος μέσα σε όλα στην παπάτσα. Έτσι κι αλλιώς. Σιγά. Σιγά μην ναι. Την ατμοσφαιρική ρήπανση, δώσε. Όχι, όχι. Α. Αυτό το είχε πει ένας τον Έφος παλιότερα. Ναι, ναι, ναι. Και την ταξική πάλι άλλος ένας παλιότερα της δεξιάς. Και του λέει ο Μπογιόπουλος. Αυτό το έχω καταφέρει λίγο. Μες στη σύγχυση που προκάλεσε όλο αυτό, του πώς μειώνει τα εργατικά ατυχήματα, γιατί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, του λέει πόσα εργατικά ατυχήματα είχαμε φέτος. Πείτε μας πόσα είχαμε, ώστε να ξέρουμε. Κοκομπλόκο. Ώστε να ξέρουμε πώς θα μείνει. Τίποτα. Μηδέν, έγινε πανικός. Κάνα 7 λεπτό, 8 λεπτό εκεί. Διεκόπη η εκπομπή μετά και τέτοια. Δηλαδή, τι είναι ικανοί να πούνε. Το Γιάννο από τη φωνή μόνο. Από όλα. Από τη φωνή. Μόνο. Από το στυλ. Το, όταν λέει για το σοσιαλισμό, αγωνιζόμαστε όλοι. Το λέει τόσο παγερά διάφορος. Αυτή τη, ο Τσοχατζόπουλος είναι ίδιος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι από τη φωνή μόνο καταλαβαίνεις τι πιστεύουν. Τι λίγο καλύτερο. Συντροφή. Ναι, αυτό. Κοροϊδεύει. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ναι, ναι. Πιστεύω συμφωνείτε, έτσι. Μα γι' αυτό λέω, το ακούσαμε και πριν. Κοροϊδεύουν. Ναι. Δεν πιστεύουν τίποτα. Και από κάτω είναι χιλιάδες. Που θέλουν να κοροϊδευτούν. Σε αυτό το συνέδριο του 96. Ναι, αυτό σου λέω. Το συνέδριο του 96. Και κοροϊδεύουν. Επειδή κάνει την performance που από κάτω θέλει. Και ένας λαός που ψηφίζει ζητά, και θεωρούσε ναι. Τον Άκη θεό της Θεσσαλονίκης και νούμερο 2. Τι να κάνουμε τώρα, και νούμερο 2. Τώρα θεό τον Τσίπρα. Οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι όμως. Οι ίδιοι όμως. Και είναι αυτή η κατηγορία των και Ελλήνων. Και πρωθυπουργό τον Καμένο. Χέστε μας. Δηλαδή έλεος. Πρωθυπουργός ο Καμένος. Έγινε πρωθυπουργός. Πρωθυπουργεύον. Α, πρωθυπουργεύον, ναι. Τώρα που πες Καμένος, έχει τσακωθεί με τον Γκουίκ. Έκανες και τη φάρσα χθες. Κρίμα αυτό για την, ναι. Για την ακροδεξιά παράταξη. Έχουμε σπαραγμό εκεί. Κότες! Είχε έλεγε ο Κουίκ κάποτε. Αλλά είχε απαντήσει ο Κουίκ στο ερώτημα. Νιώθω ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Με προσβάλλουν γιατί το έχουμε ξεκαθαρίσει 45 φορές και ο πρόεδρος Πάνος Καμένος στη Θεσσαλονίκη το ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτά τα έλεγε πριν πάνε. Τέλος. Τέλος. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Νιώθει προσβεβλημένο να ναι. Συνεργαστεί. Και τώρα θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Του γνώρισε, μάλλον. Όπως ο Τσίπρας στη Μέρκελ. Του γνώρισε και είδε ότι δεν ήταν έτσι τα παιδιά. Ναι, είδε η γνωριμία. Του παραγνώρισε. Είδε η γνωριμία. Του παραμένει υπουργείο. Να γνωρίζει ανθρώπου πριν του απορρίψει. Δεν είναι αγνώμων. Και να μην λες, δεν είναι αγνώμων. Να μην λες διάφορα άμα δεν του έχει γνωρίσει. Ναι, αλλά αυτοί που τον βάλαν στου κόλπου του, α πούμε, στα υπουργεία μέσα, μάθανε μυστικά έκανε, έρανε. Δηλαδή. Θα ήταν αγνωμοσύνη να πει ο εγωμένος τον Καμένο, ας πούμε, ή κάνω λάνο. Υποχρεώθηκε. Υποχρεώθηκε. Νιώσα άσχημα. Εντάξει. Γιατί άμα το... είναι έτσι, εντάξει. Αλλάζει το θέμα. Έχεις μπει σε ανελκυστήρα τελευταία. Τελευταία, ναι, έχω μπει. Έχεις μπει. Έχω μπει. Κυρίες και κύριοι, όπου πάω στην Ελλάδα, βλέπω ότι έχει μπλοκάρει ο κοινωνικός ανελκυστήρα στη χώρα μας. Κατάλαβες τι έχει μπλοκάρει. Τι κόπηκε το ρεύμα. Ο Κυριάκος τα λέει αυτό. Πηγαίνει στην χώρα και βλέπει ασανσέρ. Να κοπεί το ρεύμα να είσαι μέσα στον ανελκυστήρα. Στον και... κοινωνικό. Στον κοινωνικό ανελκυστήρα και να κοπεί το ρεύμα. Να μείνει μέσα. Μη στι κυλιόμενε σκάλε. Να αποκλειστεί. Κυλιόμενε μπορεί και μόνο. Λίγο. Είχα δει μια γιαγιά. Είχε κοπεί το ρεύμα και κλειστήκαμε. Κλειστήκαμε στι κυλιόμενε. Μένει εκεί στι κυλιόμενε. Ο Κυριάκος θα μπορούσε. Ναι, στον ανεμιστήρα κάνει. Στον ανεμιστήρα. Η λάσπη στον ανεμιστήρα. Μη κλειστεί σε ανεμιστήρα, αυτό δεν έχει χειρότερο. Θα πάρω την πυροσβεστική. Θα πάρω την πυροσβεστική. Θα πω κλείστηκε ο ανεμιστήρας οροφής. Ελάτε να μας σώσετε. Α, καλά να είναι οροφής, είναι ελεύθερος. Να είναι μέσα στο τζίγκο το άλλο. Ποιο τζίγκο. Το τζίγκο μπιλόμπα. Ποιο τζίγκο. Ποιο τζίγκο. Δεν έχουν ένα πλέγμα γύρω-γύρω ανεμιστήρες. Και θα κλειστεί μέσα. Το χάσαμε, μου φαίνεται. Ποιητική αδεία τώρα. Μπε στην παπατήρια. Πολύ ποιητική αδεία χτες. Έχει δει, εκεί γίνεται το εργοτάξιο στην ΑΕΚ, στο γήπεδο. Στην ΑΕΚ. Ναι, ρε, στην Νέα Φιλαδέλφια. Στην ΑΕΚ. Μπράβο. Εκεί έχουν αναλάβει εργολάβοι το έργο. Έλα. Ποιοι. Ναι, ναι, διάφοροι. Είχαν απεργία οικοδόμοι χτες. Απευθείας ανάθεση έγινε ήδη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είχε μπλεχτεί λίγο. Διάφορες τεχνικές εταιρείες. Είχαν απεργία οικοδόμοι. Χτες, το Συνδικάτο Οικοδόμων, για ποιο λόγο, γιατί ο εργολάβος που έχει αναλάβει ήθελε λίγο να τρομοκρατήσει τους οικοδόμους εκεί, τους εργαζόμενους. Μανολάδα, μαχαίρια, ναι, τι. Όχι, θα σου πω, σύμφωνα με τις καταγγελίες των ίδιων, τους κάλεσε να υπογράψουν ένα κείμενο που αναφέρει ότι, εισαγωγικά, είναι ευχαριστημένοι με το μεροκάματο που παίρνουν, δεν θα διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, δεν συντρέχει λόγος απεργίας. Και τους έβαζε να υπογράψουν. Και δεν το υπέγραψαν οι προδότες. Δεν το υπέγραψαν αυτό. Πήγε χθες στο συνδικάτο, δεν δούλεψε κανείς. Και τώρα έχουν κανονίσει την άλλη εβδομάδα συνάντηση να φύγουν αυτές οι γελοιότητες. Άκου τι βάζουν να κάνει. Είσαι ευχαριστημένος με το μεροκάματο που παίρνεις. Δεν θα διεκδικήσω κάτι παραπάνω. Δεν συντρέχει λόγος απεργίας. Και οι γελοιότητες και οι γελοί αυτοί που έχουν αναλάβει να κάνουν αυτό στην ΑΕΚ κιόλας που είναι μια λαϊκή οπουδήποτε, ομάδα. Δεν καταλαβαίνω. Οπουδήποτε, αλλά όπως και να έχει. Δεν έχει να κάνει με το. Η ΑΕΚ το ανέθεσε σε εταιρείες. Μια από αυτές τις εταιρείες, είναι πολλές εταιρείες εκεί μέσα, είχε την ευφυή ιδέα να κάνει αυτό το. Να βάλει τους εργαζόμενους να υπογράψουν αυτό. Δεν γίνεται μόνο εκεί, σε πολλούς. Το πήρε το συνδικάτο Μυρωδιά, πήγε χθες, τους έκανε εκεί το. Αφού οι οικοδόμοι δεν τους χρησιμοποίησαν για θεμέλια αυτούς, τέλος πάντων. Δουλεύουν και κάποιοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Το θέμα δεν είναι να κάνεις θεμέλια αυτούς, να δουλεύουν με αξιοπρέπεια αυτοί που πρέπει να δουλέψουν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Θεμέλια τις ιδέες και αυτές τις πουλάς τη δουλειά, όχι το μυαλό σου, όχι τη συνείδησή σου, όχι την καρδιά σου, όχι το σώμα σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο κένταυρος θα μείνει, εμένα αυτό με νοιάζει. Θα μείνει ο κένταυρος ή θα το γκρεμίσουν τον κένταυρο για να γίνουν εκεί. Τι ήταν ο κένταυρος. Τι ήταν ο κένταυρος. Οι Ηλιούπολοι το έχουν εκεί, πρέπει να πληρώσουν διόδια για να φτάσουν Φιλανδία. Δεν μας λέτε και εμάς. Και το καλύτερο τόστ που έχεις φάει στη ζωή σου. Η καφετέρια στη Λίμνη. Η καφετέρια στη Λίμνη. Μα τι γιατί να γκρεμιστεί, τι έχω πάει στη Λίμνη. Με το συντριβάνι και τον ανεμόμυλο. Δεν ξέρω αν θα το έχει ένα βίντεο κλιπ η Βύση. Εκεί είναι. Ναι, ναι, στη Νέα Φιλαδέλφια, κάπου στη Αγγλία. Στο συντριβάνι. Στο κένταυρο είναι. Α, συντριβάνι. Συντριβάνι έχει πολλά κένταυρο έχω πάει, δεν θυμόμουν ότι λέγεται κένταυρο. Κένταυρο, σε παρακαλώ. Γιατί να γκρεμιστεί αυτό αφού. Γιατί το είχαν απαξιώσει πολλά χρόνια για να γκρεμιστεί, είναι ήδη σάπιο. Οπότε είχε γίνει στοχευμένα όλο αυτό. Και η Λίμνη και όλο αυτό το πάρκο εκεί πέρα. Υπήρχε θέμα γιατί πρέπει να γίνει παιδιά αξιοποίηση. Είναι θέμα αξιοποίηση εκεί πέρα. Προφανώ γιατί το μόλ είναι καλύτερο. Να γίνει ένα μολ. Όχι, να γίνει εκεί μολ. Προφανώς, ναι. Το καλύτερο μολ θα ήταν να γίνει η Βουλή πάντως. Εγώ το έχω σκεφτεί. Θα ήταν ωραίο. Στο κέντρο της Αθήνας. Η Βουλή να μεταφερθεί κάπου αλλού, γιατί να πιάνει όλο το δηλαδή, χώρο. Δηλαδή, πώς είναι το Άττικα, που είναι ωραίο κτίριο. Μες στο κέντρο. Μες στο κέντρο. Ξεμένεις, αλλά όχι, έχει Άττικα όμως. Είναι διπλοκάλυψη. Καλά, θα τα ξεπερνάμε. Πάρκινγκ, θα μπορούσε να γίνει αεροπάρκινγκ. Έχει και πάρκινγκ από κάτω η Βουλή. Γι' αυτό σου λέει είναι ιδανικό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σαν σήμερα το 1881 γεννιέται ο Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο και κομμουνιστής. Έχει μετάξυ των γνωστών έργων του είναι η Γκουέρνικα. Γκερνίκα, Γκουέρνικα. Οκ, καμία αντίρρηση. Γιάννος παντού. Γιάννος, Βλάχος ο Γιάννος. Λίγου Κωστόπουλο δεν διάβασε κανείς. Όχι, εγώ δεν τα διάβαζα, δεν ξεβλάχευσα. Και το έχει μείνει γνωστός, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, και για το περίφημο σκίτσο του Νίκου Μπελογιάννη. Που το έχει ο Νίκος ο παπάς στο γραφείο του. Βέβαια αυτό. Γιατί λες ας πούμε έτσι και δεν λες που κρέμεται αυτό το σκίτσο. Που κρέμεται και δεν φεύγει να πέσει το κεφάλι του Νίκου του παπά. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν το ρωτούσαν. Μάλλον στο πολιτικό γραφείο είναι, συγγνώμη παρένθεση. Γιατί όταν είχα πάει στο Υπουργείο για τη συνέντευξη δεν το έχει. Το Υπουργείο, δεν το είχε. Ναι. Το είχε μάλλον στο γραφείο στο Μαξίμου. Α. Έμεινε εκεί. Έμεινε για τον επόμενο. Δεν πει, αν το βλέπει. Αν κόμπλο να χαίρεται. Και ο Πάμπλο Πικάσο από το 1944 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας και επειδή αυτό δεν άρεσε πολύ κόσμο, έδινε την εξής απάντηση πάντα. Γιατί τον ρώταγαν εσύ οι κομμουνιστές. Και λέει: πήγα στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπως πάει κανείς στην πηγή. Θα είμαι πια με τους δύστιχους ανθρώπους στο δρόμο. Αυτά έλεγε ο Πικάσο. Πάμε εμείς στις διαφημίσεις. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εδώ. Κάρμεν είναι αυτή. Όχι, η Κάρμεν Σκέτη. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνθέτης της, ο Ζορζ Μπιζέ, το 1838. Ωραίο πιο παλιά κομμάτι. Ναι. Είναι ωραίο κομμάτι. Ναι. Άκουγε εδώ που το. Έχουμε γνωστό. Αλλάξει αιώνα, αυτό λίγο. Θέλω να πω. Μην μιλάς λίγο. Είναι από την Κάρμεν. Μπράβο. Κλασικό κομμάτι, το ξέρουμε όλοι. Ωραία. Ο Βέγκος το βάζει ταινίες του εκεί και παίρνε φόρα. Το γύρισε τώρα. Ναι, έκανε τέτοια. Μα αυτά όμως, έτσι λαϊκά θεάματα, έφερναν την υψηλή τέχνη στο λαό. Έστω και μέσα από την κωμωδία και μέσα από την ωραία. Για υψηλή τέχνη, ας ακούσουμε κάτι πιο σημαντικό. Α, ναι, συμφωνώ. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, ο Αποστόλης Βαρμπαγιάννης με τον Τσολιά and the Τσόλια Band έρχεται στην πόλη σας. Με τη σατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού «Καθαρή Εξόδιος». Κάθε βράδυ με άλλη. Special guests. Νατάσα Μποφίλ, Πένι Μπαλτατζή, Αφροδίτη Μάνου, Φωτεινή Αθερίδη. Από το Σάββατο 3 Νοεμβρίου και για 4 μόνο Σάββατα στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος. Ώρα έναρξης 10.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 210-41-000-10. Χορηγός επικοινωνίας Real FM. Τρελεράκι. Σε πρώτη παγκόσμια. Όχι, νομίζω έχει ξαναπέξει. Ξαναπέξει. Ναι, μπορεί. Μα. Ναι. Στην Ελληνοφρένα είναι πρώτη φορά. Στην Ελληνοφρένα είναι πρώτη φορά. Να πάμε να τον δούμε και αυτόν τι κάνει εκεί. Να τον δούμε το κερατά. Τι θα είναι υποφίλιο. Το άλλο Σάββατο. Το πρώτο Σάββατο θα είναι υποφίλιο. Το πρώτο Σάββατο είναι υποφίλιο. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι η Πέννη Μπαλτατζή. Το τρίτο είναι η Αφροδίτη Μάνου που είναι και 17 Νοέμβρη. Ναι. Και στο τέταρτο είναι η Φωτεινή Αθερίδου. Μία, πώς το λες, κάθε βράδυ με άλλη. Κάθε βράδυ με άλλη. Καθαρή εξόδιος. Είναι καθαρή εξόδιος είναι ο τίτλος της παράστασης. Κάτι τάφους εκεί, κάτι φτιάρια είδα. Της Ευρώπης. Φτιάρια της Ευρώπης. Με τη σημαία της Ευρώπης. Μα γιατί όμως, δεν το καταλαβαίνω. Ούτε εγώ. Τι σχέση αν έχει καθαρή εξόδος. Δεν θα ήμασταν Μονακό. Αυτό. Τι σχέση έχει καθαρή εξόδος με την εξόδιο ακολουθία και την Ευρώπη που φτιαρίζει του τάφου μα. Ποιο άρρωστο νου, μυαλό τα σκέφτηκε όλα αυτά. Και όπω γράφει και τα φόπλακα στην αφίσα, Resting Greece. Κάντε το rest in peace. Ναι. Οπότε από το άλλο Σάββατο στο Κρεμλίνο. Στο νέο Κρεμλίνο. Κάντε κρατήσει από τώρα Μπυρία. Γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η φάση και με την Ποφίλιο θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Ωραίο άνοιγμα. Είναι ωραίο άνοιγμα. Με τη συντρόφισσα Ανατάσα. Με τη συντρόφισσα Ανατάσα, ναι. Θα πείτε κανένα επαναστατικό. Πολλά. Πολλά επαναστατικά. Ωραία. Να σας δούμε. Κάποια ντουέτα έχει διάφορα. Ωραία, πάλι καλά. Με αυτά τα ωραία, τις ωραίες, καλά θα ξαναμιλήσουμε για την παράσταση έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θα τα... Να με καλέσετε κύριε Καλαμούχη, να με καλέσετε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ναι. Θα το σκεφτούμε. Και αυτός ο Μπαγάσος ο Αποστόλης, θα τον πάρω στο τηλέφωνο να το τα πω. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ακολουθούν διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά το μαγκαζίνο. Γεια σας. Yes.